sei tegher come grotis, et ignotus tum ignotis, ungartamen vice cotis, ius usurpan sacerdotis, fetes ion filie, presides ecclesie, imitantur odie Christum arremotis, si privata de gens vita, quel sacerdot, quel levita, si vidari vult petita, ac incedi via drita, previa fit fac signor, simonis officio, qui succedi datio, sic vigiet ita, iace todo clericali, respectu laicalis, stanza Christi fit mercalis, generosa generalis, veneunt alcaria, venit eucharistia, cum sit nugatoria, gratia venalis, donum Dei non donatur, nisi gratis conferatur, quad cui vendi duel mercatur, lepra siri vulneratur, quem si cambit ambitus, idolorum servitus, templo sancti spiritus, non compaginatur, si cui sene cum tenorem, frustra decit e pastorem, ex regitud rectorem, renum mersus in ardorem, ec est animalia, sanguis fuge filia, quam venalis curia, metanum senectutis, ne fortuna destitutis, desit eis sentor cutis, et dum querunt medium, verbunt in contrarium, fallit in invitium, utiam loquar in amenum, sanctum Christma datur venum, juvent ontur corda senum, nec refrenant motus renum, senes et decrepiti, quasi modo geniti, nectaris illiciti, auriunt veneno, ergo nemo vivit furus, castitatis eriturus, commendatur epicurus, nec sectatur moriturus, grata son convivia, auro vel pecunia, conta facit per via, tanti pex putus.